پس این موضوع لکل امت اجل، برای هر امت و هر مردم و هر گروه یک میاد است. بنابراین این میاد را در کل بگیریم به امت و در فرد بگیریم برای یک شخص. برای هر انسان در کلش که قانون است، برای فردش هم است. زیرا قرآن کریم مسئله فرد را هم باز می رقم عنوان می کند. قل ارائیتم، بگو خوب ببینید، قل ارائیتم، خوب ببینید، خبر دهید مرا، ان اتاکم عذابه، اگر بیاید عذاب او تعالی، بیاتن شبانگاه او نهارن یا بروز، ما باید تعجیل منه المجرمون، چی چیز را به عجله می طلبن گناهکاران، چی چیز را به عجله می طلبن گناهکاران. آیه اتاق مشتمل به قضیه شرطی است، شرط آن ذکر شده و جزای آن مقدر است. جمله ایت میشه که ما باید تعجیل منه المجرمون، جمله مستقل است و تقدیر آیت میشه که ارائیتم این اتاکم عذابه بیاتن او نهارن کنتم تقدیرون علا دفعه او تعدونه امرا محالا فاذا اکان امر کذالک ماذا یستعجل منه المجرمون. ببینین، خبر بدید مرا اگر بیاید عذاب خداوند متعال در شبانگاه یا روز، و شما توانایی دفع آن را داشته باشید یا حتی اقل همین موضوع را امر محال می دانید. اگر چنین موضوع بوده باشه، پس چی چیز را به عجله می خواهن کافرا؟ به عجله چی چیز را می خواهی؟ یک چیزی که نباشه دیگه چرا بازو را می خواهی؟ ما خود میگم که است، تو که میگی که نیست، خواهی دیگه چرا باز از پیش می خواهی؟ قرار کداران بشین تا هنوز باز نیامده، وقتی که بیاید باز می فهمی. ماذا یستعجل منه المجرمون، چه چیز را به عجله می طلبن گناهکاران، یا ماذا یستعجلون، ارگا که بیاد عذاب من چی کرده می تانن مشرکین در دفع از عذاب. ثم اذا ما وقع آمنتم به، آیا باز وقتی که متحقق شود، اذا ما وقع، وقتی که عذاب خدا و آمدن قیامت متحقق شد، آمنتم به، ایمان میارید باز با آن؟ دو افواد ایمان میاری؟ الان اکنون وقد کنتم بهی تستعجلون، و به درستی که به آن شما شتاب نمودید، شما به آن شتاب نمودید و به عجله آن را خواستید، عذاب را خواستید. الله باز با یکان باری عذاب را زود واقع میکند، در او وقت باز به صورت نمیرسد. فرعون زود عذاب را خواست، الله باز گرفتش. قوم نوح عذاب را خواست، باز الله گرفتش. قوم سمود عذاب را خواست، الله باز گرفتش. قوم لوط عذاب را خواست، الله باز گرفتش. بنان شما هم اگر میخواین چنین باز میگیرید تا نه، و دو وقت باز فرار کردن نمیتانید. ثم قیل للذین ظلموا، پس گفته شود مر آنان را که ستم کردن، ذوقوا عذاب الخلد، بچشید عذاب جاودان را، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جزا داده نمیشود مگر آنچی که میکردید؟ جزا داده نمیشه مگر آنچی که میکردید. و یستنبئونک احق هو، و میپرسن تو را ای پیغمبر، احق هو، درست است آمدن عذاب یا زنده شدن بعد از مرگ؟ قل بگو ای و ربی، بگو قسم به پروردگارم است که درست است، انه لحق، مسلما ای واقع می شود، ای حق است، و ما انتم بمعجزین، و نیست شما عاجز کنندگان. ای حرف است به معنای قسم، و جوابش انه لحق است. از تو می پرسند که آیا آمدن قیامت حق است؟ قل برش بگه ای پیغمبر، ای و ربی، بلی قسم به پروردگارم است، انه لحق، که حق آمدن قیامت و دیگرگونی از این نظام حق است. و در او وقت، و ما انتم بمعجزین، و شما نیستین عاجز کنندگان خدا را، شما نه با قلمقال کرده میتانی و نه اون را دفع کرده میتانی. ولو ان لکل نفس ظلمت، اگر باشد هر نفسی را که ستم کرده است در آن روز، به شرک و کفر و تعدی بر مردم ها، سه کار کرده باشد، انکار وحدانیت خدا، در پهلوی خدا غیر خدا را پرستش کرده باشد، و یا هم حقوق مردم را ضایع نموده باشد، ما فی الارض، آنچه که در زمین است، لفتدت بهی، که هر نفدیه دهد آن را، از حول قیامت، از عذاب قیامت ما تطلب بیلم اینها هرگز قبول کردن نشود از آن، هرگز از آن قبول کردن شایی جواب می شود برای لو. و اثر ندامت لما رأوا العذاب، و بپوشند پشیمانی خود را هنگامی که ببینن عذاب را. یکان داره که فکرتان بوده باشه آدم در بعض جایی که گرفتار شد خود از کوچکترین وسایل هم استفاده میکنه، یکان داره تو فکر میکنه خود از دلی میتن برو انشاءالله در اقه مردم خود کسی مرا متوجه نیست، حالا که از الله خطا نمیخوری. بنان یک تعداد چی میکنه؟ و اثر رو بپوشن ان ندامت عمو پشیمانی خود را، این را به خاطر از اینکه اگر بگوید خود ای دیگر رفیقش از دستش نگیرد که خیلی تون که به من هستی، بدان به رفیق خود ای را اظهار نمی کنم، اما تو چپ بست نگر خوب دیگر گذشت دیگر خوال افصاله بکنم گفی نیست و دیگرش به دروغ تسلی می دهد. لما را اول عذاب، هنگامی که ببینن عذاب را، و قضی بینهم بالقسط، و حکم کرده شد میان ایشان بالقسط به انصاف، و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند، ایشان ستم کرده نشوند، مطابق به اعمالشون چی میگیرن؟ جواب را میدید. اثر رو از جمله کلمات از دار است، هم به معنای پوشیدن است و هم به معنای آشکار. در صورت آشکار قبل از دخول قبل از دخول به آتش است. و اثر رو ندامت بپوشن چی را؟ اما پشیمانی خود را پوتش میکنن. لما رأوا العذاب، وقتی که عذاب را ببیند و وقتی که داخل عذاب میشن و اثر رو ندام ظاهر بکنن پشیمانی خود را وقتی که عذاب را چی بکنن؟ مشاهده بکنن و ببینن. الا ان لله ما فی السماوات والارض، آگاه باش هر آن خدای راست، ما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، آنچه که در آسمان ها و زمین است کلش تعلق به الله دارد. الا کلمه تنبیه هست در اول کلام می آید به معنی انتبهو لما اقول لکم، معنیش می شود خوب گوشت خلاص بگو چی برد می گم. الا آگاه باش ان لله، مسلمن الله راست، ما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، الا ان وعد الله حق، باز هم آگاه باش که وعده خدا راست است، وعده خدا راست است، مذاق نیست، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمی دانند. چرا؟ هو یحیی، او زنده می کند، و یمیت می میراند، و الیه ترجعون، و به سوی وی بازگردانیده می شوید. روی ای اساس یا ایها الناس، ای مردمان، قد جاءتکم، به تحقیق آمد است به شما، موعظتون پند می ربکم از پروردگار شما، و شفاء لما فی الصدور، و شفا مر آن چیزی را که در سینه های شماست، و هودن و رحمت للمؤمنین، و آزمون راهنمون و رحمت و رحمت للمؤمنین، مسلمانان را. صفات و مقاصد قرآن کریم را در این آیت برای ما شما بیان میکند. یا ایها الناس، ای مردم، هر دین و هر کشی کسی، این کتاب عظیم خدا به طرف شما آمده، این نسخه است که به این امراضتان را تداوی بکنه. چرا؟ قد جاءتکم موعظتون، به تحقیق آمده است به شما موعظتون پند. موعظه لغت تن میگه نهی توأم با تهدید است، این موعظه میگه نهی میکنه توأم با تهدید، ولی معنای آن وسیع تر است که میتوان گفت که تذکر دادن به نیکی ها که بارقت قلب بوده باشد و در مخاطب خود اثر بگذارد. از یک طرف میبینیم که موعظه شیدم یک کسی را از یک کار با شدت این طرف شد از دستش میگیرد، بعدش میگه عزیزان چقری است مرسی، اگر گفتی با چی تو کاری میکردم باز من جگر خون میکردی. بعد از اون باز اول بار خود دور میکنه، بعد دوم باز نصیحت برش میکنه، ایره موعظه میگوید. قرآن کریم بهش میگه که قرآن چی هست؟ موعظه هست. از اگر یک طرف تهدیدی برد میکند تو را فشار میدهد، این فشارش هم بخاطر اینه که تو اصلاح شدی، از این خاطر است. مربکم از پروردگار شما، و شفاء لما فی الصدور، و این قرآن شفا است با اون امراضی که در دل است. ببینید هر چیز میتونیم که بعضی دواها را از بازار شما بخرین و اسباب ظاهری یا مرضهای ظاهریتان تداوی بکنه تا تداوی مرض شرک و نفاق و شک قرآن است. این قرآن ای دلت تسکیه میکند. هرگاه دل گناهگار بوده باشد با قرآن شفا پیدا میکند. دل به غیر خدا تعلق گرفته باشد توسط قرآن کریم علایقش قطع میشد، با قرآن با الله علایقش قوی میشود. هرگاه یک انسان ریا کرده باشد با واسطه قرآن کریم ریایش از بین میرود. بین شفا لما فی صدور، در دل هر گندگی که بوده باشد قرآن چی میکنه؟ او را برد میشود و یقینا که تأثیر خدا دارد. هرگاه با قرآن وجود باشه میبینیم که خدا مشناسیم که چقدر غلطی در وجود ما هست. این را میفهمیم که الحمدلله که شنیدم قرآن کریم رو که اینی نکات خود اصلاح میکنم. اینم لطف پروردگار است و شفاء لما فی الصدور. بعد ایتونید که کسی را جور بکنه دکترای دنیا وره رخصتش بکند. این تفاوت دیگه در دکتر صاحبای دنیا چی میکنه؟ مردم را تداوی میکنه، باز علاجش میکنه، هر طرف که میده دیگه کار خدا بکن. قرآن تو نمیکند، اما تداوی میکند، اما باز راه برات نشان میده. و هودا و رهنماییست، رهنمایی بر حق، مایه هدایت است. و رحمتون بخششیست، رحمت عجیب است که دو نکته میدهد، ام خط برات میدهد بعد از اینکه تداویت کرد اتو برو، و رحمتون دیگه کمک تن میکند، تن رو بد نمیکنه تو برو، بلکه در به اصطلاح توشه رای تن برات میدهد، سیستم هم در اختیار قرار میده که این تو برو خوبتر میری، زود میرسی. للمؤمنین مسلمانان را بدن این حرکت که صورت میگیره مورش مشمول رحمت و هدایت میشون. از این خاطر است که مستقیم.com تقدیم میکند یا ایوه الناس در واقع چهار مرحله تربیتی را و تکامل انسان را برای ما شما معرفی میکند. اول مرحله موعظه و انذار است. هر با کسی را موعظه کردی و قرآن کریم هم جاهای متعدد دیگری هم میگه که مسلمان ها ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسن و جادلهم بالتی هی احسن. اول مرحله مرحله موعظه است. مرحله دوم مرحله پاکسازی روح از رذائل است و شفاء لما فی الصدور. این دوم مرحله است. مرحله سوم هدایت که بعد از پاک کردن است که او را میشن تکوین نامش بگویم یا تحلی، دیگه زیور برش میدهد قرآن کریم. مرحله چهارم انسان که لیاقت رحمت الهی را پیدا میکند، بعد از او باز خودش چی میشه؟ در یک مرحله قرار میگیره که میتونه طبیب برای دیگران بوده باشد. قرآن ای اساس دارد. به اساس این نکته ما همیشه میبینیم که مشمول رحمت خداوند متعال و فضل الله قرار گرفته. از آسمان خدا استفاده میکنیم، از میوه‌ها و آب و همه چیز الله که برای ما شما داره از او استفاده میکنیم و به دیدن دوستای خود خوش میشیم، به دیدن اولاد خود خوش میشیم. این نکات است که ما مرهون احسانات خدا هستیم، ولی بزرگترین احسان است که الحمدلله مسلمان هستیم. از این خاطر بزرگترین احسان الله است که قرآن الله برای ما شما داده و به این نکته بسیار بزرگ و ثمین ما شما را ملتفت میکند. قل بگو بفضل الله و برحمته، بگو به فضل خداوند متعال که قرآن است و برحمته و برحمت الله که معرفی قرآن توسط سنت است. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس به این مژده باید شاد شوند مؤمنین. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، به این مژده الهی، به این عطیه الهی، فَلْيَفْرَحُوا، باید خوش بوده باشند. چرا؟ هو خیر مما یجمعون، آن بهتر است از آنچه که جمع کردن در مال دنیا و زخارف دنیا. حضرت ابو سعید خدری از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که الفضل الله هو القرآن و رحمته الاسلام. بنان قل بفضل الله، بگو بفضل خداوند متعال که همانا اعطای بزرگترین نظام که قرآن کریم است، این قانون برای ما شما داد. و برحمته و به اسلام، اسلامی که توسط پیغمبر خدا علیه السلام برای ما شما چی شد؟ معرفی شد. فبذلک فلیفرحوا، پس به این نعمت بسیار بزرگ باید خوش بوده باشند. حضرت مجاهد و حسن و قدادم میگه که علی العقص الفضل الله هو الایمان، فضل چیست؟ میگه ایمان است. رحمت چیست؟ قرآن کریم است. فبقل بگو بفضل الله، بگو با باور بسیار جالب توحیدی و با رهنمای اصلی که قرآن است، به با ای باید خوش بوده باشد. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید که حدیثی دارد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که آن حضرت فرمود من هداه الله للاسلام، کسی را که خداوند متعال به اسلام هدایت کرد، و علمه القرآن، و قرآن کریم را در علم قرآن دستینی از او داد، ثم شک الفاقت، بعد از او باز شکایت کرد و علاقه زندگیم خراب است، زیشن ای خراب است، شکایت باز بلند کرده برد، کتب الله الفقر بین عینه، الله فقر در مابین دو چشمش نوشته میکند، الى یوم القاه، تا به روزی که خدا را ملاقات میکند، ثم تلا، باز پیامبر ای آیت را تلاوت کرد که قل بفضل الله، بگو به فضل خداوند متعال که قرآن است، و برحمته و با فهم سنت پیغمبر علیه السلام، فبذالک فلیفرحو، به عطیه بزرگ الهی باید خوش بوده باشن یک مؤمن. بنابراین دنیا چی هست که قطرش شرایی ندارم، شرایی ندارم، شرایی ندارم؟ نه، تو هر قدر که به اسلامت، به قرآنت، به علم دینت خوش بوده باشی، الله بر تو چی میدهد؟ پاداش بزرگ برات میدهد، باز عزت بر تو میدهد. از این خاطر یکی از دوستان ما گفتم که یعنی اولادای تبته که کتاب خدا را حفظ بکنه یاد بگیرن، دیگه مستقیم خب برای ما نگفت که نه باشی نگم، ولی اصلا ما میخوام که عربیش را بکنن، ویش نه خب عربیش را که کدر میتونه که گیوگ عربیش را بگیره؟ خب طبیست که اول انسان با کتاب خدا وقت بدهد. یا در حقیقت شما میبینی یک تعدادی که از خانواده های بسیار علمی هستن، مسائل علمی دینی را ایلا کردن، رفتن به این مسائل عصری و علوم عصری داخل شدن. علتش چی هست؟ این عظمتی که این قرآن و علم دین دار، این را کوچک شمردن، بنام پیش خدا هم کوچک شدن، پیش مردم هم کوچک شدن. هر گاه علوم دین را شما ارزش بدین، الله باز به شما ارزش میدهد، الله باز به شما عزت میدهد، و یقینا که ببینین ملتفت شوین، و عزتی که در علوم اسلامی است، و عزت را شما در دیگه علوم دیده نمیتونین. هر قدر یک انسان پروفیسر بزرگ شد، او پروفیسر که در خانه بیا یک کتاب بگی، و اگه یکی از علمای بسیار بزرگ و دیندار متقی در خانه بیاد، او را باز ببینی که تفاوت خوشی که در خانه تو احساس میکنی با کدام وجه هست، احترام قلبی و ورشکستگی که در مقابل از او میبینی و در مقابل یک پروفیسر میبینی، باز با کجا هست؟ بنان از این خاطر الله چی میگه که فبذلک فلیفرحوا، به این عطیه بزرگ الهی که گرفت علم قرآن و حدیث است باید خوش بوده باشه. هو خیر مما یجمعون، آن بهتر است از آن چی که جمع میکنن. قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق، بگو آیا دیدید چیزی را که نازل کرد از خداوند متعال برای شما من رزق، از روزی، فجعلتم منه حراما و حلالا، پس گردانید بعضی آن را حرام و حلالا بعضی آن را حلال. قل بگو الله اذن لكم ام على الله تفترون، بگو آیا خدا اذن داده از شما را که هر چیز از جان خود حلال و حرام بکنی؟ هم به معنی بل است، بل علی الله تفترون، بلکه این مردم با خدا دروغ بسته میکنن، این مردم با خدا دروغ بسته میکنن، از جان خود حلال خدا را حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن. چرا؟ اونو فبذلک فلیفرحونیست، مردمی که حلال خدا را حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن. چرا؟ کتاب خدا را یاد ندارد، سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که تفسیر کننده قرآن کریم است، او را یاد ندارد. وقتی که این بخش نبود، دی بخش دوم داخل میشد. بنابراین بگو که آنچه که الله برای شما نازل کرده است، شما گردانید آن را حرام و حلال از جانب خودتان. بگو الله بر تو اذن داده؟ چون این نیست که الله بر تو اذن، زیرا تو خود تو او علمش نداری. طبیعی که علم که نداری، از جان خود با خدا بسته میکنی آنچه که میخواهید. و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، و چیست گمان آنانی که افترا میکنند بر می بندند به خداوند متعال الکذب دروغ را یوم القیامت به روز قیامت. ان الله ذو فضل مسلما خداوند لایزال صاحب فضل است علی الناس بر مردمان ولکن اکثرهم لا یشکرون ولی بیشتر ایشان شکر نمی کنند. چی از گمان آنانی که به الله دروغ بسته می کند؟ چی از گمانش که الله ازش پرسان نمی کند؟ با وصفی که ضرورت نیست که ما از جان خود به خدا چیزی را بسته میکنیم، زیرا ان الله علی ذو فضل مسلما خداوند متعال صاحب فضل است علی الناس بر مردم. آنچه که برش حلال کرده او خیرشان است، آنچه که برش حرام کرده او هم خیرشان است. ولی بیشتر مردم نمیدانند، شکر خدا را بعدا نمیکنند، زیرا حلال به اندازه وافر است که ما را غنی ساخته دی که به حرام الله دست بزنیم. ما را غنی ساخته است. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. وما تكون في شأن ونمي باشي تو در هیچ کار، در هیچ کار نمی باشی. شأن کار عمل، چی قلبی بوده باشد چی ظاهری بوده باشد. و ما تتلو منه من قرآن و نمیخوانی هیچ آیتی را از قرآن کریم، هیچ آیتی را. منه دو نقطه داریم، ضمیر منه را بعض علما با خداوند متعال راجع میکند. و ما تتلو منه، نمیخوانی از جانب خدا من قرآن، قرآن کریم را. بعض علما منه را به خود قرآن کریم برمیگرداند. و ما تتلو منه، نمیخوانی از قرآن کریم من قرآن حصه را، دیجا قرآن استانی به معنی حصه میشود، من قرآن حصه از قرآن کریم، آیه و سوره از قرآن کریم. ولا تعملون، و نمیکنید هیچ کاری من عمل، و ما ولا تعملون من عمل، نمیکنید هیچ کاری الا کن علیکم شهودا، مگر هستیم بر بالای شما شهودن نگهبان، شهودن حاضر. یک آیه قرآن کریم تلاوت بگو، الله سر تو علم دارد. یک موضوع دینی را بگو، الله سر تو علم دارد. استفیضون فی، چون خود میکنین در آن، فرو میروید در آن، از جان خود مسائل را توضیح میکنین یا تحلیلش میکنین. و ما یعذبو، و پوشیده نمیشود ان ربک از پروردگار تو من مثقال ذره به اندازه سنگینی ذره، فی الارض در زمین، ولا فی السما، و نه هم در آسمان، ولا اصغر من ذالک، و نه خورتر از آن، ولا اکبر و نه بزرگتر، الا فی کتاب مبین، مگر نوشته شده در کتاب روشن. از پروردگارت پوشیده نیست به اندازه مثقال ذره در زمین و آسمان، و نه هم خورتر از آن، و نم بزرگتر از آن، مگری که در کتاب روشن است، در لوح محفوظ است. بنان این دنیا چی است؟ کوچکترین چیز از ذره و اتم که هم کوچک بوده باشد، ترتیبش، جایگاهش و طریق استعمالش پیش خدا هست. بنان کارهای تو خود بسیار بزرگ است، اینه شما خدا من مطال فراموش کرده باشد و نظام برای تو داده نتانه. روی این اساس هر کسی که به الله اتکا بکند، الله کارساز از او است. هر کسی که به الله خدا نزدیک بکند، الله دوستی از او است. وقتی که الله دوستی از او است، نتیجه دوستی دو چیز میاد که آلی الله بر ما شما معرفیش میکنه. الله آگاه باش، این اولیاء الله مسلمان دوستان خدا، لا خوف علیهم، نه ترس دارن، لا خوف علیهم، نه ترس دارن، ولا هم یحزنون، نه غم دارن. دو نقطه دارن دوستان خدا، نه ترس دارن و نه هم غم. الا این اولیاء الله، بشک دوستان خدا، لا خوف علیهم، نه ترسیست بر بالای ایشان. چرا؟ آنچه که پیش فرستاده از او نمی ترسد، ولا هم یحزنون، و نه هم غم میخورن که چرا در دنیا کاری خوبی نکردن. چون در دنیا کاری خوبی کردن، از زمان وقت استفاده کردن، از عمرش استفاده کرد، از مالش استفاده کرد، از فکرش استفاده کرد، از فراغش استفاده کرد، از این خاطر هم غم نمی خورن. و آنچه که استفاده کرد او را مطابق با شرع استفاده کرد، بنان غم هم ندارن، ترس هم ندارن. الذين آمنوا الا ان اولیاء الله مسلمان دوستان خدا نه غم دارن و نه هم جگرخون میشوند، نه ترس داره و نه هم غم. کی هست یا اولیاء الله که ما در جملهش خدا بگیریم، هر کس خدا در جملهش بگیره چی رقم است؟ یا یک صفاتی دارد. الله میگه الذين آمنوا، آنانی که ایمان آوردن. اولیاء الله کی هستن؟ الذين آمنوا، آنانی که ایمان آوردن. ایمان رو تعریف کرده بودیم که اعتقاد و باور ثابت و بدون شک است به وحدانیت خداوند متعال، بر رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، این دو نکته است، و با آن چی که خدا و پیغمبر برای ما شما چی کرده، تعلیم داده و برای ما شما معرفیش کرده، به ایمان داشته باشید. الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند، و کانوا یتقون، و از مخالفت فرمان خدا پرهیز کردند، و کانوا یتقون، از مخالفت امر خدا چی کردند، پرهیز کردند، خدا نگاه کردند، اینی متقی است. لهم البشرى في الحياة الدنيا، مریشان را از بشارت در زندگی دنیا، و فی الاخره، در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، نیست هیچ تبدیل مر سخنان الله را. ذلک هو الفوز العظیم، این بشارت همان است رستگاری بزرگ. حالا ببینیم که آگاه باش که اولیاء الله نترس دارند در رابطه با آن اعمالی که کردند، و نه هم جگرخون و غمگین می شوند در رابطه با آن چی که انجام دادن یا انجام ندادن. کلش نکاتش ثابت و پابرجا هست. ببینید که ولی را خود قرآن بر ما شما تعریف کرد. ولی از نظر لغت به معنای دوست، به معنای مطیع و فرمانبردار، به معنای همنشین صادق. الا این اولیاء الله، دوستان خدا کی است؟ الذین آمنوا، که ایمان دارن. ایمان دارن به چی؟ به الله، به ای که خدا معبود بر حق است. با الله شریک را قائل نمیشن، نه در ذاتش نه در صفاتش. صفات الله را نه تعطیل میکنن نه تشبیه میکنن. در پهلوی الله هیچ کسی دیگر را عبادت نمیکنن. الذین آمنوا، دوم پیغمبر خدا علیه السلام را به رسالت قبول کرده باشد. چی رقم به رسالت؟ عبده و رسوله، بنده خداست و فرستاده خداست. دوم خدا برش نمیگوید، بشه خدا برش نمیگوید، پیغمبر خدا را در حد رسالت قبول کرده باشد و انسان آن را میگوید. سومش در باب باورهایشان ایمان دارن به اینکه زنده شدن بعد از مرگ حق است، جنت و دوزخ حق است، خداوند متعال در مقابل اعمال از ما شما چی میکنه؟ پرسان میکند. الذین آمنوا و کانوا یتقون، با اساس این باورهایشان از مخالفت حکم شریعت چی میکردن؟ اجتناب میکردن. هر کاری که میکنه مطابقت میدن کارهای خود را با شریعت خدا. حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنه میفرماید که سئل ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل من اولیاء الله، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان شد از اولیاء خدا. فقال، گفت الذين يذكر الله برؤيتهم، اولیاء الله کی است؟ میگه آنانی که وقتی تو ببینیش خدا به یادت بیاد. این اولیاء الله است. هرگاه تو ببینی دنیا را فراموش بکنی در فکر آخرت شوی، این اولیاء الله هستند. حضرت ابو درداء رضی الله عنه می فرماید که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عنها، از پیغمبر خدا از امی آیت پرسان کردم، الا این اولیاء الله، ای اولیاء الله کی هستن؟ فقال، ما سألنی احد غیرک، غیر از تو هیچ کس در رابطه به ای از من سوال نکرده. منذ ان ولد، از اون تاریخی که آیت نازل شده است، هی رؤیا صالحه یراها المسلم او ترا له، میگه در میبرشن سیده بناهن اولیاء الله را شناختم که یک کسیست که ارگا که پیغمبر او نفر را کسی ببیند به یاد الله بفتد. امام قطاده و عطا او میفرماید که اولیاء الله کسایی هستند که آنچه که الله برشان امر کرد آن را اجرا میکنن، از آنچه که الله اونها را نهی ساختن خود را باز میدارن و همیشه در فکری از هستن که مخالفت امر خدا از اونها صادر نشود. کسی دیگری تعریف میکنه که اولیاء الله کسایی هستن که در خوف به سر میبرن که نشود به اساس یک عمل رابطش با الله قطع شود. تفاوت ما چی است؟ ما اعمال را میکنیم که با خدا نزدیک شویم. اونها به الله نزدیک شدن از اعمال میترسه که پایین نبیاد. این تفاوت بسیار زیاد است. ما اعمال را میکنیم که خدا ما را ببخش، با خدا نزدیک شویم. اونا اعمال را میکنه که رابطه قطع نشود، رابطه قطع نشود. بنابراین در این پهلو شناختیم که اولیاء الله ایت مردم است. اولیاء الله ایت مردمی نیست که در ذهن مردم میگردد. هر کس که چتل بوده باشه، مردار بوده باشه، گنده گنده زندگی بکنه میگه او ولی خداست. جای دیوانا را که ببین باشیم ملنگ خداست، غرضش نگی دیگه، صحیح نیست. از برای خدا دیوانه های را او سپاس دیگه، هر کس بنام اولیاء الله تیر نکنه. اولیاء الله کسی نیست که مخالف شریعت خدا امر بکند برد بگه نماز نخوان. خب باز خودش نماز نمیخوان، باز میگه ما صاحب در مکه هستم، مکه مکرمه نماز میخوان. ای اولیاء الله دشمنان خدا هستن. اولیای خدا و کسی نیستن که با مردم بگه بیای بر ما یک سجده بکن در پیش دان دروازه، با چرغوک چرغوک بین سجده کنان در پای ما خدا بندازین و پای ما رم ببوسین. یا مولیای خدا نیستن غلط کردن. و مولیای خدا نیستن که سر مردم اوای چرکین دست خدا میخورن. فهمیدین شد؟ آفرین. به دیگارا سر کوزه و چلمچی رو میاره، با یک کاسی چینی رو میاره، با دو دست خدا مرزا رو خدا میشه، او چرکین دست خدا سر مردم میخورن. ای اولیای خدا نیست، اینا غلط کردن، اینا باید از صد تجدید بکنن که خدا گناه های اینها رو ببخشه. و از طرف دیگر اولیاء الله اونا هم نیستن که مردم چی بگه ما ولی خدا هستم، خب ما شرق غرب میکنم، غرب شرق میکنم، ما متصرف فلانه جا هستم، متصرف فلانه جا هستم. این کارام اولیاء الله نمیکنن. بسیار مردم های متواضع هستن، بسیار مردم های دینداری هستن. نکته دیگری که در شناختی از این هاست که یک پهلوی شریعت خداست دور عملی میکند، در پهلوی از او یک سلسله صفات دیگری هم دارن که او سلسله صفاتی چیست که یک بشاشت در چهره از اونها دیده می شود. طبیعتا بسیار مطمئن زندگی می کنن و آثار غم و جگرخونی که به خاطر دنیا در روی احساس شد او را در او دیده نمی دونی. امی کل دنیا به اصلاح یک طرفه شد، در قصهش هم نیست. ایت یک نوع اطمینان کل وجودی از اونها را گرفتم. و هرگاه مسئله خدا و پیغمبر برش پیش بکنی، سخت با تمکین به او برخورد میکنه، سخت خدا مشکنانه و خود را میگذاره به حکم خدا و پیغمبرش. از طرف دیگرش میبینیم که وقتی که پیش رویتان بیا ببینیشان، یک نوع محبت قلبی با او پیدا میشود. یکی از علایم اولیاء الله هست. زیرا حدیث پیغمبر خدا علیه السلام داریم که هر کسی که اعمال صالح بکند، الله جل جلاله به جبرائیل میگه که من فلانه را به دوستی گرفتم، تو به دوستیش بگی. بعد جبرائیل در آسمان آواز میکنه، ملائکه خدا در آسمان او را به دوستی میگیرد. به اساس اونمو دوستی ارواح مؤمنین او را به دوستی میگیرد. بنام در یک تعداد مردم هم وقتی که ببینی ولو که شناخت نداشته باشی، نوع دوستی در با او پیدا می شود. اینی دوستای خدا هستن. و یک تعداد مردم هم که هیچ رابطه با او نیست، طبیعتا خوشت می آید. اینی عوامل است که ما شما را معرفی می کند. بنام اولیای خدا چونین مردم هست که ایمان دارن و از مخالفت شریعت خدا اجتناب می کنن. نتیجه از این ایمان و تقوا و گزینش ها چی است؟ حدیثی از پیامبر خدا امام مسلم روایت میکنه که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب او اعلنته بالحرب. هر کسی که با دوستای ما دشمنی بکند، اعلام جنگ با از الله میگه ما برش میدونم. کیستی اولیاء الله؟ باز الله میگه که ما کسی را با دوستی نمیگیرم، کسی به من نزدیک نمیشود، کسی به من نزدیک نمیشود تا انگامی که فرائض دینی را انجام نداده باشد. ما یتقرب الی عبد الا بما افترضت علیه. کسی به من نزدیک نمی شود، دعوای دوستی مرا نکند تا انگامی که فرائض مرا ادا نکرده باشد. فرائض را باید ادا کرده باشد. وقتی که فرائض الله را ادا بکند، باز میگه الله میگه که ما احبوه ای را به دوستی هم نمیگیرم. تا ای که تقرب حاصل بکنه به من به واسطه نوافل، از این بعد نوافل زیاد میکند، استغفار زیاد میکند، ذکر الله را زیاد میکند، نماز را زیاد میکند، تهجد میخواند، روزه میگیرد، این بخش باز اکمال میکند. وقتی که الله میگه من به دوستیش گرفتم، بعد از او باز چشمش میشم که چیز را میبیند، دستش میشم که چیز را میگیرد، پایش میشم که جایی میرود، ارگو چیز را میشم بخوای الله میگه برش میدهم و ارگو به من پناه بگیره پناه برش میدم. ای کسای هستن دوستای خدا و یقینا ما ای را زیاد میبینیم، زیاد دیده میشود که یکی از اوقات کسی بود به حضرت حسن بصری رضی الله عنه گفته بود که برای ما چی بکنن، دعا بکنن. پس او برش گفته بود که برو در مکه مکرمه در فلانه جا یک نفر است کلی که برای او میشینه، از امو دعا بخوای. وقتی که او رفته بود، بعد برش گفته بود که ارگا دو دست ششتی و موضوع را یک طرفه کردی، بعد دو نفر پرسان بکن. خوی نفر می رود در مکه مکرمه، روز تیر میکنه و او شخص را پیدا میکند. بعد از وضو دعا میخواه، او برش میگه که با کلگی دعا میکنم. یکی از مواصفات دیگه اولیاء الله هم همیست که اختصاصی دعا را بسیار بسختی از بهش خواد گرفتن که برش بگو برما دعا بگو، اما که برما گفتی که ما میگه با کلگی میکنم، خدا تو را هم ببخشه دیگرها هم ببخشه. خب وقتی که رشاله میگه باز برکو کی تو را به ما روی کرد، گفت حسن بصری. بازی برش میگه که او که راز ما را افشا کرد، ما هم بر تو میگم. حسن بصری از عراق هر روز به خاطر یک ساعت درس به مکه مکرمه میاد، به ما درس میگوید. بعد از با خودش پس میره دیگه فکر بکن که چطور میاد و چطور میره، در عقل ما نمیگنجد، در عقل ما نمیگنجد. این دوستای خدا هستن. بنان معنی از این نیست که ما که دوستای خدا شدن باید با خدا شریکش بکنیم، این معنی از این نمیده. دوستای خدا، اولیای خدا، اینا مقام بسیار بلندی دارن، ولی خدا خو نیستن. به این معنی که ما عبادتش بکنیم، چیخش بزنیم، او برم برست بچه بطه دختر بطه، این را باید نمیگیم برش. لهم البشرى فی الحیات الدنیا، مریشان راست بشارت در زندگی دنیا. این بشارت را حضرت ابو درداء رضی الله عنه میفهمد که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر خدا پرسیدند که این بشرا و مژده چی است. پیغمبر خدا فرمود که ما سألنی احد غیرک، هیچ کس از ما پرسان نکرده از این سوال تا وقتی که منده انزلت، از وقتی که این آیت نازل شده. هی رؤیا صالحه و مان خواب نیکو است. بشرا چیست؟ خواب نیکو. یراها المسلم، یک مسلمان خودش میبیند. او ترا له، یا برش دیده میشود. یکی از معرفی ایست که یک تعداد مردم را تو در خواب میبینی. بنان وقتی که تو در خواب او را میبینی، حتماً انسانای با شخصیتی هستن، انسانای دوستای خدا هستن. معنی که برو از اونا دعا بگی، در محضرش همیشه بوده باش، در خدمتش همیشه بوده باش تا که در حق تو دعای نیک بکند. امام و مژده دیگری که برش میدهد همانا مژده ملائکه است برایشان در دنیا در وقت مرگشان. وقتی که قبل از اینکه فوت بکنن، یک روز پیش، دو روز پیش، یک هفته پیش، یک ماه پیش، یک سال پیش، الله جل جلوی اینا را خبر میکنه که از این دنیا رحلت میکنی و این دنیا را ترک میکنی. بعد از اینها در زندگی خود کاملا تغییر را ایجاد میکنن و کاملا به شکل اینا مواصفاتش تغییر پیدا میکنه که دیگه پشت دنیای کار ندارد، همیشه به طرف آخرت توجه پیدا میکند. بنان لهم البشرى فی الحیات الدنیا، برایشان مژده است در زندگی دنیا، در زندگی دنیا. لهم البشرى فی الحیات الدنیا، برایشان مژده است در زندگی دنیا، به این عبارت که مشکلش الله جل جلاله اتو برش حل میکنه که خودش خبر نداشته باشد. یکی از اوقات یکی از علمای بسیار بزرگوار بود در منطقه ما، الله جل جلاله اونا را ببخشد، درس بخاری شریفه بر شاگرداش میخوان. یک تعداد از علما از پروان به خانش آمد، این در مسجد درس میخوان. وقتی که آمد یک از خود یک تکان خورد که خانمش برش گفته بود در خانه هیچ چیز هم نیست و تو چیزی رو باید پیدا بکنی. او راستن در سر درس ششته بود و حالا که واقعا چیزی در خانش نبود. این طرف این میمانا آمد، بعد یک طالبش خواست که برش گفت که برو خانه فلانه، برو یک چیز از پیش بگی، یک پیسه ای که برای میمانا چیزی رو تیار بکنم. این طالب رفت که او نفر نبود، باز آمد گفت خانه فلانه برو، اوجا رویش کرد اوجا چیزی نبود. پس دیگه متششت و این مولی صاحبا گفتن که خیلی تو درس خلاص بگو، ما در امی وجره ششته پیش ما نبیا. در امی حالتی بود که فاصله خانه ما و خانه ازی در حدود 4 ساعت فاصله داشت. در 4 ساعت اوجا پدر کلان مکسی را گفت که ویجا بیا این پیسه را بگی. 20 روپیه او وقت برش داد و خودش گفت که قریب وزود برای نماز دیگر گرفته بودم. وقتی که پیسه را برم داد رفتم در امی 4 ساعت را این پیسه را برش نفر دادم به مولوی صاحب، خودم که پس آمدم نماز دیگر پس در منطقه ما خواند. امی فاصله را انتطای کرده بود و اصلا نفهمیدم که چطور رفت و چطور آمد. بدان ایتو لهمون بشرا فی الحیات دنیا، در کجا می باشه الله به یک دوست دیگهش بشرا میده که ایتو یک کار بکن و این مشکلش باید حل بکنی. این چیزیست که ما نمیدیم که اینا با خدا شریک هستن، ولی دوستای الله هستن، الهامات بسیار عجیبی دارن. قل بشرا فی الحیات دنیا، مریشان را بشارت در زندگی دنیا، در زندگی دنیا. بشارت دیگری هم است که در باب تقربشان به سوی خداوند متعال است. الله جل جلاله به دوستای خود دوست دیگر را معرفی میکنه که برش بو که اینه کار بکو که دیگه هم ارتقا پیدا بکنی پیش الله جل جلاله. پس میره و در مجالس حضور به هم میرسه که در اوجا به اصلاح اما مسئله‌ای که رابطش با خدا تا یک حد بود بعد از قبض و بست میاد و این هم در زندگی ما شما بسیار زیاد دیده میشود که یکان بار میبینیم که دل ما خلاص میشد برای عبادت و به نماز و به ذکر خداوند متعال. یکان بار یک بار سر ما قیودات میاید به این وان که ایش دلتان نمیشه که قرآن بخوانین، حدیث بخوانین، درس بخوانین و یک نوع ضیقت را احساس میکنه. این را قبض میگوید. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برای اولیای خدا چی هست؟ خلاص شدن قبضشان است. با واسطه یک دوست دیگری مژده برش میشه، الهام برش میشه که اینه کارا بکن، این قبضت الله جل جلاله خلاص میکنه و با بس تبدیل میشود. بنان یک موضوع بسیار بزرگ است. صرف نکته که ما عرض میکنیم امیست که مسئله اولیاء الله هم در جای خود قابل قبول، ولی وحدانیت خدا هم در جای خود باید بپذیریم. کسی را با الله شریک نکنیم و با کسی مقام خدایی نتین و مخالفت شریعت خدا را نکنین، نه پای کسی را ببوسین، نه با کسی سجده بکنین. پیامبر ما بسیار بزرگ شخصیت بود، بدان با اون شکل که صحابه با او زندگی کردن، ما شما با علمای خود با دوستای خدا باید چنین زندگی بکنیم. و مهم نکته بحث عقیده ماست. هر کسی که گفت که ما فلانه هستم بفهم که دروغگوی است، بفهم که دروغگوی است. اولیای خدا هیچگاه سر سینه خود نمیزنه و نمیگه که من تو میکنم. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برایشان مژده است در زندگی دنیا و فی الاخره در آخرت. لا تبدیل لکلمات الله، نیست هیچ تبدیل مر سخنان خدا را، سخنان خدا را هیچ تبدیلی نیست. اما تو که میگم مژده است، برایشان مژده است. حضرت امام نووی رحمت الله علیه از جمله علمای بسیار بزرگواری هستند. او مبارک هم در 34 سالگی از دنیا رحلت میکند. عزیزا در حق ما دعا بکنین، اگر چیز غلطی از پیشم صورت گرفته باشه خیر است مرا ببخشین، یکان بار قهر کرده باشه مورم برم ببخشین. شاگردهش عجیب میگه هیچ چه رقم میکند. بعد از او باز میرود کتابایی که از بیت المال امرایش بود او رو یک یک برای پس کتابخانه دولتی تسلیمش میکند. بعد میره خانه دوستایش، از هر کدامش به من خدایی میگیرد. در سر قبر والدینش میره به اونها دعا میکنن، پس میره فوت میکنن. لهمت بشرا فی الحیات الدنیا، انت یک مجده از انتقال را الله جل جلوه برش میدهد و فی الاخره و در آخرت هم برش مجده است. از قبر که میخیزد از این کدر مجده کلام روشانی پیش روی تو، مرکب اعمالت پیش روی تو و خوشی پیش روی تو، کلش الله جل جلوه برش میدهد. و فی الاخره در قبرش هم تو برش خوشی هستم. دیگر ها به چی رقم برش میاد؟ قبر ازی وسیع می شود، الله جل درجه جنت را برش خلاص می کند و مشکلات قبر سرش آسان می کند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله، نیت هیچ دیگرگونی سخنان خدا را. امام ابو داود از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام را شنیدیم که میفرمود این من عباد الله عبادا، از بندگان خدا بندگانی هستند که ما هم بی انبیا ولا شهدا، نه پیغمبرا هستند و نه شهیدا، تقبیتهم الانبیا و الشهدا. ولی انبیای خدا و شهدا چی میکنه؟ امرای وزن غبطه میکنه. غبطه به این معنی که اینا تو مقام و منزلت را شهدا و انبیا از خدا میخوان که خدا بر ما هم انتبته یوم القیامه لمکانه من الله، از جهت قربی که پیش خدا دارن. قیل گفته شد یا رسول الله ای پیغمبر خدا اخبرنا من هم و ما اعمالهم، کی هستن این مردم و چی کار میکنه که پیش خدا اقام منزلت پیدا میکند؟ فلعلنا نحبهم، شاید که ما اینا رو به دوستی بگیریم، دوستیش بگیریم. قال گفت پیغمبر خدا علیه السلام هم قوم تحابوا فی الله على غیر ارحام بینهم ولا اموال، قوم است که دوستی به خاطر خدا میکند، دوستیشان به خاطر خدا است بدون ازی که در مابینشان کدام قرابت وجود داشته باشد، بدون ازی که در مابینشان کدام چی بوده باشد، کدام معامله وجود داشته باشد. فوالله قسم به خدا ان وجوههم ان لوجوههم لنور، در روحایشان یک درخشندگی است. و انهم على منابر من نور، و اینها بر منبرهای از نور قرار دارند. لا يخافون اذا خاف الناس، در وقتی که مردم میترسند اینها نمیترسند. ولا يحزنون اذا حزن الناس، و همچنان غم نمیخورند در وقتی کل مردم غم میخورند. ثم تلا با پیامبر علیه السلام تلاوت کرد الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. امام احمد حدیث را روایت میکنه همچنان از حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه. ولی شما میبینید که این فلسفات در بین تبلیغی ها زیادتر است. این تبلیغی هایی که میگن سخت یک دیگر خود از دوست دارن بدون از اینکه در موانش هیچ رابطه نیست، دینشان یقیناً که اونا تقویشان نسبت به امروز در امروزی که ما شما میبینیم یعنی متقی ترین مردم از این امیا هستن، هم دین به مردم میرسانن، هم از کسی چیز را نمیخواهن و هم یک دیگر خواه دوست دارن، هم نماز میخوانن و هم به طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زندگی میکنند. بنان وصیت ما برای شما امیز، اگر میخواین که دیندار شوین لطفاً با تبلیغی ها بروین، بهترین دستگاه و بهترین سیستم اصلاحی است. بنان ای امروز پیراهای جعلی ما زیاد داره نسبت به پیراهای راستکی. بنان اگر میخواین که اصلاح شوین و یقیناً دین پیدا بکنین، بنان بهترین کانون تربیتی است. لطفاً با اینها بروین، خداوند مطالبه شما تقوا را نصیب بکنه و انشاءالله به مدارج بلند الله جل جلاله ما شما را خاطر رساند. ذالک الفوز العظیم، این بشارت همان رستگاری بزرگ است. ذالک هو الفوز العظیم، این از همان بشارت بسیار بزرگ، بشارت بسیار بزرگ امیاد. و لا يحزن قولهم، غمگین نکنه ترا سخنان ایشان. ان العده لله جميعا، هر آن غلبه مر خدای را جمیعا، همه یک جا. هو السمیع العلیم، او شنوا و دانا. یک کسی بگوید که ولی چطور میشه چطور میشه یکان گپا ها مردم میدنی؟ یکان گپا را میدن. الله میگه ولا یحزن که قولهم، سخنان پوچی مردم در باب دوستای خدا تو را غمگین نکند. معرفی دینه که بر مردم میکنن تو را که عکس العمل منفی با تو نشان میدهد در رابطه با یه ارزش های بلند غمگینت نمیکن، غمگینت نکند. ان العزت لله، همه عزت مر خدا راست، همه عزت ها خدا راست، جمیعا کل عزت که تو این مر خدا راست. بنان به افتخار دوستی خدا افتخار بکنه، به افتخار دوستی پیغمبر خدا افتخار بکنن، به افتخار اهل الله و دوستیشان افتخار بکنن. اینی عزت اصلی است. هو السمیع العلیم، او شنوا و دانا. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، آقا باش مر خدا راست، هر که در آسمان هاست و من فی الارض و هر که در زمین است. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله، و چی چیز را متابعت میکنن آنانی که یدعون میخوانن من دون الله با جز خدا شرکا شریکان را. این یتبعون الا ظن، غیروی نمیکنن مگر گمان را، و انهم الا یخرصون، و نیست نشان مگر دروغویان. و ما یتبع الذین، ما نافیه ای لا یتبعون شرکا علی الحقیقه بل یظنون انها تشفع او تنفع. و ما یتبع الذین، پیروی نمی کنند، اتباع نمی کنند، در جا ما این افیه بگیرند، آنانی که غیر خدا را پرستش می کنند مگر بخاطر از اینکه این غیر خدا وسیله برای خدا برشود، از این خاطر اینا را الله مشرک می گوید. یا اینکه ما استفهامی هست، ایو شیء یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، چی چیز را به غیر خدای مردم پرستش می کنند و پیروی می کنند، شریکان را. ثم عجاب، با جواب الله میده، این یتبعون الا ظن، این بیچارگاه پیروی نمیگه مگر گمان را، اصیب با تخمین روان هستن. و این هم الا یخرسون، و نیست نشان مگر تخمین کنندگان. خرس به قولی که امام راغب اصفهانی میفرمه که جمع‌آوری کردن میوه درخت است، و پس از جمع، پس از جمع کردن آن در پس جمع کردن آن، و تخمین در حساب هم میاد، از اینکه یک چیز داره میوه را جمع بکنی را کسی شمار کردن نمیتونه. باز میگه چی میگم؟ برو 2000 چارمازه که به تکان دیره که حساب میکنم، یک گوشه کلامی باشین، برو 2000 انشاءالله، یه 3000 انشاءالله، این تو گفته میره. این مردم هم چی میگن؟ غیر خدا را پیروی میکن، با چی میگن؟ برو اگر شد خو انشاءالله میشود دیگه، غیر خدا را پرستش نکو، به غیر خدا گردن نگذار، شریعت خدا را اعتبار بده و مطابق به شریعت خدا زندگی بکن. هو الذی، از آن ذات عظیمی که جعل لکم اللیل، ساخت برای شما زمین را، شب را، لتسکنوا فیه، تا آرام گیرید در آن، و النهار مبصرا، و پیدا کرد روز را روشن، وسیله بینایی، مبصرا بنایی دهنده. این فی ذلک لآیات، مسلمن در ای خلقت آسمان و زمین، آفرینش شب و روز، لآیات نشانی هاست، لقومی یسمعون، گروهی را که مشنود. قالو گفتن، قالو اتخذ الله ولدن، با وصف ای دلائل باز هم تعداد زیاد گفتن که اتخذ الله ولدن، گرفت خداوند متعال فرزند، سبحانه پاکیست او را، الله را پاکیست، هو الغنی، اوست بی نیاز، هو الغنی، او از بی نیاز، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، او را از آنچه در آسمان هاست و ما فی الارض و آنچه در زمین است. این عندکم من سلطان به هادا، نیست نزدیک شما هیچ حجتی بر ای که بغیر خدا هم سلطه وجود داشته باشد. اتقولون علی الله، آیا میگوید بر خدا ما لا تعلمون، آنچه که نمیدانید. تعدادی گفتن که خدا را فرزندی است، فرزند خود ما ضرورت داریم که میگم دروازه بسته شود، و فرزند خود ما ضرورت داریم که میگم صبح از حاشوبم شود، و فرزند خود ما ضرورت داریم که دفاعم در بیرون بکند. الله غنی است، زیرا به الله آسمان های زمین ملکتی از اوست. به خاطر کدام دلیل شما میگن که الله فرزند داره؟ انا این عندکم من سلطان به هادا، نیست شما را هیچ دلیلی برای این گفته تان، میگوین به خداوند متعال آنچی که نمیدانید. قل ان الذين يفترون على الله الكذب، بگو هر آینه آنانی که بر میبندند به خداوند متعال الکذب دروغ را لا یفلحون رستگار نمیشوند. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم، متاع مریشان را بهرمندی اندکی است فی الدنیا در دنیا، ثم الینا مرجعهم باز به سوی ما بازگشت ایشان است. متاع خبر برای مبتدای محذوفه، ذالک متاع فی الدنیا، این چیزی که در دنیا میبینند یک بهرمندی ناچیزی است در دنیا. ثم الینا مرجعهم باز بازگشتشان به سوی ماست. یا می شود که متاع این مبتدا شود، خبرش محذوف شود. متاع لهم فی الدنیا، بهره ای است برای ایشان در زندگی دنیا. ثم الینا مرجعهم باز به سوی ما بازگشت ایشان است. ثم نذیقهم پس بچشانیم ایشان را العذاب الشدید عذاب سخت بما کان یکفرون به سبب آن که کافر می شدند. از این موضوع که خلاص میشه، قرآن کریم دیگه داستانهای پیغمبران خدا صلی الله علیه و سلم را برای ما شما چی میکنه؟ معرفی میکند. و در حقیقت عطف است برای معرفی مضامین سابقه. واتل علیهم نبأ نوح، بخوان بر ایشان سرگذشت حضرت نوح علیه السلام را. اذ قال لقومه، چون گفت به قوم خود یا قوم ای قوم من، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر هست که گران شده بر شما مقامی قیام من برای اعاده اهلیت برای شما، قیام من به خاطر من از منکرات، و تذکیری پندادن من به آیات الله به آیات خدا، قیام من به گفتن حق و تذکیری پندادن من به آیات الله به آیات خدا، فعل الله توکلتو، پس بر خدا توکل کردم و اعتماد کردم، فاجمعوا امرکم پس گرد آورید امرکم کار خود را. دیگه میبینید که ان کان کبر علیکم مقامی این شرط شد. جواب شرط ان کان کبر علیکم فاجمعوا امرکم، پس گرد آورید کار خود را، گرد آورید دسیسه خود را، و شرکاءکم و شریکان خود را، ثم لا یکن امرکم، پس باید که نباشد کار شما علیکم بر شما امتن پوشیده و مشتبه، ثم اقضوا الی ولا تنظرونی، پس برسانید به سوی من ولا تنظرون و مهلت هم ندهید برای من. در کلام حضرت نوح علیه السلام شرط و جزا ذکر گردیده. هرچی در شرط دو قضیه دیده می شود، این کان کبر علیکم مقامی که همانا 950 سال مکمل تبلیغ برای از این مردم بود، تذکیر به آیات الله. هرچی جزا پنج چیز می شود، یکی توکل، دویش اجماع تمامیتان، ظهور آنچه که می توانید، جاری کردن فیصلهتان، پنجمش عالم مهلتتان. در مقابل از این موضوع ما عقب نمی روم. بنان آنچه به اجماع امرکم بزگرد آورید کار خود را، ایک آراوریتان چند نکته خودتان و شریکانتان را، ثم لا یکن امرکم پس باید که نباشد کار شما علیکم غمتن بر شما پوشیده، ثم اقضوا الی فیصله بکنین در حق من ولا تنظرون مهلتم برم نتین. ولی معنا چیست که با این تمام کارش پیش می رود و پیغمبر خدا علیه السلام و برای هر داعی این پیام را می دهد که مردم اگرچه قبول نکند شما باید حق را بگوید و به مردم باید برسانید. مردم قار میکند، خفه میشود، هر چی که میشد به مردم حق را باید برسانید. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر رو بگردانید، فما سألتكم من اجر پس نخواستم از شما هیچ مزدی، این اجری الا علی الله نیز پاداش من مگر بر خدا، و امرت ان اکون من المسلمین و مأمور شدم که باشم از مسلمانان. به این مأمور شدم. مشکل ما در کجا است؟ مشکل دعاین امروزنگه ایست که از مردم پاداش میگیرد، از مردم اجر میگیرد. از این خاطر دو نتیجه سرزی مرتب شده، یکی که تحقیر شأن، هر کسی که از هر کس پیسه بخواه خود به خود کوچک میشود. کمی شوری دید و چی میگه ولی سه بزور ما خودی هم میرسد. هر که ما مگم که الله رازق ماست و صرف صالح و ایستاده شاییم، این فتوه مفتکی را جمع بکنیم که از مردم پیسه بخواهیم، اینه کار نکنیم، مردم خود با خود اصلاح میشود. یکی از مشکلات ما امی است که فتوه دادیم که میتونیم از مردم پیسه بگیریم، اینه کار که گرفتیم مردم در حق ما را کوچک فکر میکنند که یا بر ما محتاج است. گفشان هم که میزنیم به خاطر جیبش میبینی که خان سر خفه نشود، فلان سر خفه نشود. هر دو ما امید برای گرفتن پیسش نباشته باشیم، مستقیم برش میگیم که عزیزم غلط کردی، ای جمعگی سال پوره که تو جور کردی دیمه شرکت نمیکنم، به خاطر که ایش ثواب نور و خلاف دین عمل است. خفه میشه خوش میشین تو برش میگویم دیگه، برش میگویم که برو در رای خدا خوش خوش بتی، خفه میشی خوش میشی، ای کار خوبی هستن، بنا نمیخوام پلاوی تو را. ای کار که بکنم مشکل حل میشه. قلیتم پس اگر رو بگردانید، فما سألتکم پس نخواستم از شما من اجر هیچ مزد، این اجری الا علی الله، نیست پاداش من مگر بر خدا، و امرت ان اکون من المسلمین، و مأمور شدم که باشم از مسلمانان، از مسلمانان باشم. یکی از مواصفات مسلمان امیست که حق را میگوید، یکی از مواصفات مسلمان امیست که حق را میگوید. و مسلمان او کسی خدا داخل کرده نمیتونه، مراد از مسلمان که پیش خدا مقام دارد، او کسی است که حق را میگوید، حق را نمیپوشد. فکذبوه پس تکذیب کردن او را. ببین که فان تولیتم جزای شرط محذوف است، تقدیرتون فان تولیتم فلا تضرونی، اگر شما رو بگردانید به ما ضرر را نمیرسانید. یا که انتم و شرکاؤکم محذوف شود، فان تولیتم اگر رو بگردانید از دعوت من، انتم و شأنکم شما و شاد کار شما، ولی یقینا که ما پاداش خود را جز از خدا از کسی دیگری نمیگیرم. فکذبوه پس تکذیب کردن او را. فنجیناه پس نجات دادیم او را، و من معه. مستقیم دات کام تقدیم میکند. و آنان را که باوی بودن فلفل که در کشتی، و جعلناهم و گردانی دیمیشان را خلائف جانشین ها، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، و غرق کردیم کسانی را که تکذیب کردن آیات ما را. فانظر ببین کیف کان عاقبت المنذرین، چگونه شد آخر انجام. فانظر ببین کیف کان عاقبت المنذرین، چی شد آخر انجام بیم کرده شدگان، کسایی که بیم کرده شدن آخر انجامش چی شد. ثم بعثنا من بعدی، باز فرستادیم بعد از حضرت نوح علیه السلام رسولا پیغمبران را، الی قومهم به سوی قوم ایشان، فجاؤوهم پس آوردن پیش ایشان، بالبینات نشانه های روشن، نشانه های روشن عقلی و نقلی را حاضر کردن. فما کانو لیؤمنو پس نبودن که ایمان می آوردن، بما کذبو بهی من قبلو بسبب آن که تکذیب کرده بودن با آن پیشینیان. پیشینیان سرش تکذیب کرده و اینا مقلدی از اونها شدن، اینا هم تکذیب کردن. فما کانو لیؤمنو پس نبودن که ایمان بیاورن، بما کذبو من بهی من قبلو به سبب آن تکذیبی که دیگرا پیش از اینها کرده بودند. او علت ها رو اینها هم پیدا کردند، کذالک همچنین نطبعو على قلوب المعتدین، مهر میگذاریم بر دلهای از حد گذرندگان. ثم بعثنا من بعدهم باز فرستادیم بعد از ایشان حضرت موسی و هارون علیه السلام را، الى فرعون بصير فرعون و ملائه و بقوم و سرداران او، بآیاتنا به نشانه های خود، فاستكبروا پس تکبر کردن، امتناع ورزیدن. ما فرستادیم حضرت موسی و هارون را، بآیاتنا به نو نشانی و به نو معجزه، فاستكبروا تكبر كدن وكانوا قوم مجرمين وبودن قوم گنهکار و از حد گذرنده. فلما جاءهم الحق فشون آمد به ایشان الحق و راستی در باب عقیده و در باب عمل من عندنا از نزد ما قالوا گفتن ان هذا مسلما این پیامبر السحر ان هذا مسلما این معجزه لسحر مبین جادوی است روشن. این معجزه ای که به خاطر اثبات مدعا داده شده یک جادوی روشن است. قال گفت حضرت موسی علیه السلام اتقولون للحق آیا میگوید سخن راست را لما جاءکم چون بیاید پیش شما اسحر هذا این سحر است ولا یفلح الساحرون و رستگار نمیشود ساحران. اتقولون للحق لما جاءکم آیا میگوید سخن راست را چون بیاید به شما سحر این جواب میشود اسحرون هازا آیا این سحر است؟ بنان یک کلمه از سحرون را مقدر بکنید. اتقولون للحق لما جاءکم آیا میگوید به سخن راستی که بیاید به سوی شما سحرون اسحرون هازا آیا امی سحر است؟ میبینید که کل 4.5 ساعت به اصلاح ریسپانی که انداخته بودن کلش برید و اثرش هم نگذاشت. اسحرون هازا این هم سحر است و چشم بندی است. ولا یفلح الساحرون و رستگار نمی شود ساحران. قالوا گفتن اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا گفتن آیا آمدی به ما لتلفتنا عما وجدنا تا بگردانی ما را از آنچه که یافتیم علیه بر آن چیز آباءنا پدران خود را و تکون لکم الکبریاء فی الارض و باشد لکما برای شما الکبریاء فی الارض بادشاهی در زمین و ما نحن لکما بمؤمنین و نیست ما به شما ایمان آورنده ما به شما ایمان نمیاریم. ببینید در دعوت فکر نکردن در ظواهر چسبیدن همیشه به اصلاح به سیاست مداری ها رفتن. کلمه حق که اقتداد بگوی اقتداد میگه که چوکی را از شما میگیرد. همین شکل به حضرت موسی علیه السلام میره گفتن که تو آمدی به خاطر از اینکه ما را از عقیده ما دور بکنی و پادشاهی را بگیری از این خاطر آمدی. و قال فرعون و گفت فرعون و قال فرعون اتونی بکل ساحر علیم گفت فرعون بعد از دیدن معجزه حضرت موسی علیه السلام بیارید پیش من هر ساحر دانا را هر ساحر دانا را برام بیارید. در ابتدا که قبلا گذشت در سوره مبارکه اعراف اوجا خواندیم که مشاورینی که در امون مجلس ششته بون به حضرت موسی به فرعون علیه لعنه گفت که امین خود ساحر هستن امین ساحرها را جمع نکنیم. فرعون فهمید که این مردم خوب بیقل مردم هست چاپلوس مردم هست حالی برشمه که بیاریم برم امین ساحرهای خوب دانا دانا را برم جمع بکنیم. فلم ماجا از سحرتو فچون آمدن ساحره قال گفت لهم موسی گفت مریشان را حضرت موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون بیاندازید آنچه که شما میاندازید بندازید. ساحرها جمع شدن تعهد را از کی گرفت؟ از فرعون هم گرفت که ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. او هم برش گفت که بله شما از جمله مقربین درگاه هستید. بعد از او باز کل مردم جمع شدن به اصلاح هزارها نفر آمدن. حضرت موسی علیه السلام برش گفت که بیاندازید آنچه که شما میاندازید. فلما القوا فچون انداختم قال گفت موسی علیه السلام ما جئتم به السحر آنچه آوردید آن را سحر است آن سحر است ان الله سیبطله هر آن خداوند مطال زود باطل گرداند آن را الله زود باطل گرداند آن را ان الله لا یصلح هر آن خداوند مطال اصلاح نمی کند عمل المفسدین کار مفسدان را کار دهکاران را الله اصلاح نمی کند یعنی معنی که نتیجه را ترش مرتب نمی کند همیشه مفسدین کار را بکنند نتیجه ترش مرتب نمی شه اگرچه در ابتدا بسیار قواعد دقیق را گذاشته باشد. ما جئتم به مای موصله به معنی اللذیذ همراه آن سله آن مبتدا می شود و سحران خبر آن است یک معنی و اگر مای استفهامی شود ما جئتم به سحر باز هم ما مبتدا است و ما جئتم به خبر ولی سهرون خبر مبتدا محذوف است که او سحر که او هو است. ما جئتم به هو سحر ان الله سيبطله. هر آن خداوند زود باطل گرداند آن را. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الله اصلاح نمیکند کار تباهکاران مفسدان را. و يحق الله الحق و ثابت خواهد کرد الله حق را بکلماتی به احکام خود ولو کره المجرمون. هرچند مجرمان اکراه داشته باشد. بازم تا ایجا که آمد تسلی بر پیغمبر خدا علیه السلام که ای پیغمبر خدا در مقابل فرعون حضرت موسی را فرستادیم با بسیار دلایل قاطع ولی مردم تکذیب کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه سقوط فرعون و از دست دادن نظام شد. آری هم این مردم قریش که با تو مخالفت میکند گاهی بر تو ساحر میگوید، گاهی بر تو دیوانه میگوید، گاهی بر تو نامه های این و آن را میگذارد. خامخا و یحق الله الحق ثابت خواهد کرد خداوند متعال دین راستش را به کلماته به احکام از او به کلماتی بدلائلش ولو کره المجرمون. هرچند مجرمان اکراه داشته باشند اکراه داشته باشند این دین می آید. فما آمن لموسی الا ذریتون. پس توجه می کند به طرف داستان حضرت موسی علیه السلام. فما آمن لموسی پس ایمان نیاوردن به حضرت موسی علیه السلام الا ذریتون من قوم مگر اولاد قوم وی علی خوف من فرعون با وجود ترس از فرعون و ملائهم و سرداران و لشکر از او ان یفتنهم این که عذاب کند ایشان را فرعون. تعداد زیادی از مردم حقایق را می فهمند ولی فشاری که در جامعه است اونا را وادار میکنه که باید از حق عقب بروند. چه بسا از مردم در قریش هم حقیقت تو را می یافتند ولی به خاطر ایمان نمیره که پیسه را از دست می دادند. تعداد زیادی از مردم حقیقت شریعت خدا را می فهمند. ایمان که نمیارند مانند فرعون به پیسه و چوکی خود می نازند. و این فرعون لعال فی الارض و هر آن فرعون بلند پروازی کرد در زمین و انه لمن المسرفین و هر آن او از جمله اسرافکاران بود و قال موسى وقف حضرت موسى يا قوم اي قوم من ان كنتم امنتم بالله اگر هستید که ایمان دارید به الله فعليه توکلوا پس بر وی توکل کنید ان كنتم مسلمين اگر بر فرمان او تسلیم هستید. حضرت موسى علیه السلام بر فرعون بر قوم خود امی دعوت گفت که دو مشکل شما دارید. یک مشکلتان عدم تدینتان است که آوردم برای شما کتاب خدا را شریعت خدا را. مشکل دومتان مستعمره بودن شماست از طرف فرعون. بناهن به اردو مشکل رای حل است که شما بیرون براین. شما باید خروج بکنید و هجرت بکنید. این مردم حقانیت ایزی دعوت را می فهمیدن ولی برش مشکل بود که چطور ایده در عرصه عمل قرار بدهد. حضرت موسی علیه السلام برای تشویق مردم چی میگه که اگر ایمان به الله دارید فعلیه توکلوا پس بر الله اعتماد بکنید. اگر مسلمان هستید به الله اعتماد بکنید و خروج بکنید بیرون براید. فقال گفتن علی الله توکلنا بر الله اعتماد و توکل کردیم. بعد چی میگوید؟ ربنا پروردگار ما لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگردان ما را تحت تأثیر گروه ستمگاران. فتنه تحت تأثیر گروه ستمگاران ما را قرار نده. نشود که اینا با سر ما غلبه پیدا بکند. و نجینا برحمتک و نجات بخش ما را برحمتک و رحمت خود من القوم الكافرین از گروه کافران. این بود که اینا دعا کردن و خروج کردن از منطقه ایچی رفتن. وقتی که رفتن الله جل جلاله هم اینها را نجات داد. معنای گفتی شد که اگر شما به الله اعتماد بکنین و با کسایی که مسلمان است این موضوع را برسونید که به الله اعتماد بکنن و در سرزمینی که فساد بوده باشه بیرون برن، کوشش نکنه تن برای استعمار بدهن، تن برای ظلم بدهد، از این خاطر یکی از ارزش‌های دین ما شما همیست که ما مانند مسیحی ها وارد برای کسی روی خدا نمیمانیم که در یک روی ما بزند با روی دیگر هم برسیم که دیگه هم بزند. ما هیچگاه دست ظالم را اجازه نمیتیم که بر روی ما شلاق بدهد، اجازه را برش نمیتیم. از این خاطر میگه پروردگارا نه ما را ظالم بگردان و نه هم ما را مظلوم، نه ما را ظالم بکو نه هم ما را مظلوم بکو. و اوحینا الی موسی و اخیه و وحی فرستادیم به حضرت موسی علیه السلام و اخیه و برای برادرش ان تبوأ و اینکه انتخاب بکنید مقرر گردانید لقومکما برای قوم خود به مصر بیوتن در مصر خانه ها را و جعلوا بیوتکم قبلتن و بسازید خانه هایتون را قبلتن رو به قبله و اقیم الصلاه برپا دارید نماز را و بشر المؤمنین مژده بده مؤمنان را. حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام الله ای وحی میکند که انتخاب بکنه برای قوم خود به مصر بیوتن در مصر خانه را، یک خانه بر انتخاب بکنه و در اوجا مفاهیم دین برشان برساند. یک معنا بعد برش بوین که وجعلوا بیوتکم قبله، خانه های خود را قبله بگردانید و او ارزش های دینی را در خانه هایتان تعمیل بکنید و اقیم و صلات برپا دارد نماز را تا به اساس از این نماز و اعتقاد عملیتان شما مورد رحمت خداوند متعال قرار بگیرید. بنان بعد از مجدبت مؤمنان را به کامیابیشان در دنیا و آخرت. یه نکته است که اگر میخوایم اصلاح بیاریم یک مرکزی را برای اصلاح فکر میدیم، بعد از او باز اصلاح عمل میاد. اگر اصلاح فکر نبید اصلاح عمل نمیاد. پیغمبر خدا علیه السلام چی کاری کرد که مبعوث شد؟ یک نقطه را تثبیت کرد به نام خانه دارالارقم بن ابی الارقم. این خانه را تثبیت کرد و اصحاب پیغمبر را میگه که اوجا بیاین درس بگیرین. اوجا صحابه میرفتن درس میگرفتن تزکیه میشدن، بعد از آهسته آهسته باز اصلاح به وجود آمد. بنان مرکز گرفتن و تثبیت هویت یکی از اهداف بزرگی است. این رقم نمیشد که ما نه جای داشته باشیم نه با او درسگاه حاضر بوده باشیم بعد میگم اصلاح هم میاد، هیچ امکان نداره. خداوند متعال با اون مردمی که در مشکلات زندگی میکنن حضرت موسی را میگه که اول چی بکو؟ جای تثبیت بکو، در اوجا دین معرفی بکو، بعد به مردم بگو که در خانه تان چی بکنن؟ او را عملی بکنن. وقال موسى وقف حضرت موسى عليه السلام ربنا اي پروردگار ما انك اتيت فرعون هذا تو داده فرعون را و ملعه و لشکر و خانواده و نبیره او را زینتا زینت و رونق دادی در کارش، تمام امور کارهای جور می شود و اموالا فی الحیات الدنیا و مال فرعون در زندگی دنیا ربنا پروردگارا لیضلوا عن سبیلک این چیزا را برش دادی تا گمراه کنن مردم را عن سبیلک از راه تو. بنان یکی از وسائل ایک گمراه کنده نیست که دشمن وسائل بسیار مدرن بسیار خوبی دنیاوی در اختیار دارد. اینی مسئله چی میشه؟ سبب گمراهی چی میشه؟ یک تعداد میشود. ما در دوران اول جهاد یک وقت هلیکوپتر روسا آمد، بازی یک ریسفه در این طرف آسمان دید و گفت که وش و روی قربان دید قدرتون شام و همینه چونه یکی دفانه دید دیگه خوشی رو دیگه همه دیگه خروسا هستم قدرت تو قربان شام چیه یک کلان چیز رو بیمید در آسمان بلندش کردی. بنابراین یکان بار این وسائل مدرن خیره کننده می شود تر یک تعداده. از این خاطر هم است که دوستای خدا و مردمای گناه در کدر رهبری قرار دارن باید دعاها هم بکنن، مثل که حضرت موسی علیه السلام میکنه که ربنا تمس على اموالهم ای پروردگارا محو کن مالهای ایشان را و اشتد على قلوبهم سخت مهر بگذار بر دلهای ایشان فلا یؤمنو پس ایمان نیارن این مردم حتی یروا العذاب الالیم تا ببینن عذاب دردهنده را پروردگار ای تو سر خود مصروفش بگردان که به ما نرسن. این تو دعا برش بکن. پروردگار عذابت سرشان آزل بگردان که در خود مصروف شوند. لیودل لام برای عاقبت است. این مال دنیا را پروردگار به خاطر ازید که در عاقبت مسلمان ها را گمراه بکند. هرگاه که چنین بوده باشه خدا این مالش تباه بگردان. هرگاه چنین بوده باشه پروردگار دلهایش متفرق بگردان و این مردم ایمان نمیارن تا که عذاب تو را نبینن و اون هم عذاب دردناک. قال گفت الله جل جلاله قد اجیبت، هر آن قبول کرده شد دعوت کما، دعای هر دوی شما، فاستقیما پس ثابت بوده باشد، ثابت قدم بوده باشد. فاستقیما شما ثابت بوده باشه با دعوت خود و با التزام حجت استقامت بکنین، با هم در فکر اصلاح باید بوده باشین. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، و پیروی نکنید راه آنان را که نمیدانند. نمیدانند راه از اونها را پیروی نکنید در استعجال عقوبت. یکی دار چی میگه؟ زود زود دیگه باید دعا قبول شود. استعجال نکنید، بدان مرحله را باید بپذیری، مرحله را باید بپذیری. بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام برای بنی اسرائیل اول مقام رهبری برش تثبیت کرد، در فکر دینشان عقیدهشان برآمد، اصلاح و تزکیه صورت گرفت و در حق دشمن دعای بد را حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام توأم با قومشان کرد، از او به بعد خداوند متعال مستحق از اینا را میگردن که باید آنی نجات پیدا بکنن. و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر، و گذرانیدم اولاد یعقوب را البحر از بحر. فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا، پس در پی ایشان آمد فرعون و جنوده و لشکرش بغیا از راه ستم، بسیار غرفش آمد که اینا را از بین ببرد. و عدوا و تعدی کنان به خاطر تجاوز بر حریم مال و نوامیسشان. حتی اذا ادرکه الغرق، تا وقتی که دریافت او را غرق، تا این تجاوز و تعدی را به حد بپیش بردی تا خود فرعون هم چی شد؟ غرق شد. بعد از قال گفت آمنت و ایمان آوردیم، انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، ایمان آوردیم به این که نیست معبود غیر خدا غیر آن که ایمان آورده ان به آن بنی اسرائیل، و انا من المسلمین، و من از مسلمانانم. این باز فرعون گفت ایمان آوردم به آن خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده و من از جمله مسلمانان هستم. الله میگه الان، اکنون ایمان آوردی، الان آل ایمان آوردی، و قد عصیت، حالا که نافرمانی کردی قبل و پیش از ایشان، و کنت من المفسدین، و بودی از جمله تباهکاران، از جمله تباهکاران بودی. فالیوم ننجی، پس امروز نجات دهم تو را، به بدن که بدن تو را از آب، لتکون لمن خلفک آیه، تا باشی به اخلاف خود آیت نشانه، و این کثیر من الناس، و هر آن بسا از مردمان، عن آیاتنا لغافلون، از نشانه های ما بی خبرند. ببین الله میگه فالیوم ننجی، امروز نجات دهیم تو را، به بدن که امو جسه تو را، بدن تو را از آب نجات میدهم، لتکون لمن خلفک آیه، تا برای هر انسان متکبر و سرکش، برای هر انسانی که از راه ظلم و ستم بر مردم تجاوز میکند، برو چی بوده باشه؟ نشانی بوده باشد. این آیت را ببینین که وقتی که آمد هیچ کس جسه فرعون را بلد نبود، هیچ کس بلد نبود، گم بود بود بود بود، تقریبا نمیدونم دقیق گفته نمیتونم که در حدود شاید 50 سالم نمیشود که این جسد بیرون سر آب برآمد. از این خاطر یکی از اعجاز قرآن کریم همیست که بسا مفاهیمش بعدن ثابت میشود، بسا مفاهیمش. حالی در موزیم مصر است و مومیایی کلام جا افتیده، قرآن کریم انت یک بار بیرونش میکشد. لمن خلفک آیه و این کثیر من الناس و هران از بسیاری از مردمان عن آیاتنا لغافلون، از نشانی های ما بیخبر هستند. به یه باره دیگر این رقم بود که ننجی که نجات میدهم بدن تو را از که زیر آب درآورد. دیگرایشان از بین رفتند. جثه فرعون سر آب بود. بنی اسرائیل بهش رخ رخ سعی میکردند، خوب ایمان آوردند که دیگر مرده. اگر به ای هم زیر آب می بود، باز هم بنی اسرائیل به امو از ضعف که داشت را تشویش میگن که نشا که صبح سر کشتی از دریا عبور نکنه، باز سر ما نبیاد. الله برشان نشان داد که اینه ببینین که مرده، دیگه چیزش وجود ندارد. نام فرعون که غرق شده پنتاس ابن رمسیس در سال 1252 قبل میلاد ای از بین رفته. ولقد بوأنا لبني اسرائيل مبوء صدق و هر آینه جای دادیم بنی اسرائیل را به مقام صدق و رزقناهم من الطیبات، روزی دادیم ایشان را از پاکیزه ها. فمختلفوا، پس اختلاف نکردند حتی جاءهم العلم، تا آنکه آمد به ایشان العلم قرآن. ما برای بنی اسرائیل چه قیزت دادیم؟ از طیبات روزی استفاده کردند، اختلاف هم نکردم تا ایک قرآن کریم پیشان آمد. این ربکه بشک پروردگارتو یقضی حکم میکند بینهم در میان ایشان یوم القیامت روز قیامت، فی ما کان و فیه اختلفون، در آن چیزی که در آن اختلاف میکردن، در آن چیزی که اختلاف میکردن الله باز فیصله میکند.